دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پرتیر دی بہادر دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پرتیر دی بہادر دا وطن بیت اللہ دی دوران کور دا عبداللہ دی دا وطن دا زنگو دا گلبدر دا دا اتل حکیم اللہ دا وطن دا زنگو دا گلبدر دا دا اتل حکیم اللہ دی دا وطن کرا لوی دی دیلاور خواب شاہم لرو بر دا وطن کرا لوی دی دیلاور خواب شاہم لرو بر دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن هر زاله د غزی دا د حماد مرزلی دا دا وطن پو میراث کی ورتا پاتے علم خان تایم شیزا دا وطن پو میراث کی ورتا پاتے علم خان تایم شیزا دا وطن کپر راشی زورا ور اخر زیبا مہتٹر دا وطن کپر راشی زورا ور اخر زیبا مہتٹر دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن کی مخخ پلی زوانان دی هم کلام اختر زمان دی دا وطن کی بلال عبدالحکیم او عید نیاز هم ظریف جان دی دا وطن کی بلال عبدالحکیم او عید نیاز هم ظریف جان دی دا وطن کی پرت دی سمرنر شاہدان دا دن پسر دا وطن کی پرت دی سمرنر شاہدان دا دن پسر دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن د مسکن د تور بیدا د چمن د تور بیدا دا وطن د سجد شوقی وطن د مدفن د تور بیدا دا وطن د سجد شوقی وطن د مدفن د تور بیدا دا وطن هم پردو تلوی خطر دیو مغل رسر زر دا وطن دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن دا زمون دستر گتور دی دا ہی وقت سے دیکھ نور دی دا وطن دا شملا دا گل جمال رحم اللہ رحم ہے دا وطن شملا د گل جمال رحم الله او رحم نور دی دا وطن دا قری حسین منظر دا یمکړی په نظر دا وطن دا قری حسین منظر دا یمکړی په نظر دا وطن هر دشت مسنگر د زمرود جندګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن د مسجون د پکړی ول دی د اکثر د زړه د سل دی دا وطن دا سراج را نه جونګړه دا حمید هدف منزل دی دا وطن دا سراج را نه جونګړه دا حمید هدف منزل دی دا وطن دا یاقوت لال جوهر دا وطن شمس القمر دا وطن دا یاقوت لال جوهر دا وطن شمس القمر دا وطن هر دشت زمرو د جنډګر دا وطن کی موس شملور هم پر تیر دی بہادر دا وطن کی موس شملور هم پر